بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بل تنندلينا رسالته سبعون سؤالا في أحكام الجنائز لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين صلى 50 هل يشرع استقبال قبلة عند السلام على الميت جاء إميك وشريع كويلك يا قبلة وقتك تولي السلام ميتي مين اللي صلي وكيم سلم يا ميت جاء إميك وشريع كويلك يا قبلة كم سلام ميت معروف لو انجي إلي كتكلمك سواء مقوى إلي سسا جاء وإليك يا كبلة يسلم على الميت تجاه أتوى السلام كميت وإليك يا وجهه وسواك ويدعو له وهو قائم هكذا بدون أن ينصرف إلى القبلة يعني بمعنى فيها تقفوا إنجية بالي كي إنجية تبالي وامقوة هنا أجا وإليك يا كبلة نا توامقوة كي إنجية تبالي شطوة السلام بسي tuombea dua haina haja uelekee kibla. Aswal alwahid alkhamsun swala khamsina moja hal sunna an yusallim arrajul ala alamwat inda ad-dukhul fi almaqbara faqat am yushra dhalika idha marra biha fi ash-shari'. Je, ni sunna mtu kusalimia waliokufa wakati atakapoingia katika makbara peke yake au imekuwa sheria akipita hata kama iko barabarani? Sana akapita yale akaiona maziara. Kwa mfano mathala kama pale mtu yopita Baqil Gharqad ukitoka pale Bab Malik Abdulaziz ukitoka hivi kuna barabara pale utoka hivi. Haya, upana matatu kama atakwenda zako Rabwa, mtaani kwa tukiishi huko. Rabwa enda wapi? Au hapa tuseme mathalan Kikoani pale. Sasa hii ningama na zile jami nyingi na vile vile sengine mtauliza kuna mtu ambaye kuna markiti hapa. Utawasikia alimafika. Ah, hakuna, sijui nini hakuna. Sasa natumia zile nje za mkato ndani ndani. Unaona? Waweza kupita pale Baki. Afu anakapita na Kikoani, hakuna Baki huko. Kapita na Kikoani. Sasa kapita na Kikoani pale, je, waweza pale pale ukatoa salamu? Au lazima au ni jambo ambalo mpaka ukiingia kule? Ndani swali liko wazi. Aljawab, alfuqaha rahimahumullah qalu. Watu wa fiqhi, Allah wa rahimu wamesema yusannu an yadwa biddua. Asema imekuwa sunna kumwombea dua. Alladhi dhakartu ambao nilitaja kabla qalil sawa nzaraha au marra biha sawa amezuru au akapita sawa yote sawa. Na hapa alivyosema alfuqaha yaonesha tawadhu ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, kwa sababu Ibn Uthaymeen yu'tabaru faqiha, ni mwanachuoni wa fiqh, lakini pamoja na hivyo akajivua, na hii ndio takana kwa mwanafunzi na kwa alim, sio sema sisi kama alivyosema yule mvaji makoti mamjua na vilemba kishki yule yeye mwenyewe jina lake linamtiani. Yeye asema ile jina lake lenyewe linamwangusha chini. Asema mimi nilipata umaarufu wangu kwa kumuigiza yule kishki wa wapi, wa Misri, Abdul Hamid kishki na Nuruddin kishki. Dhaka khariji, yule khariji yule nilikuwa jihari niliyovunda loza isikia kutuba zake mbovu sana, maikhwani wachafu kabisa ali kitukana viongozi ajabu. Kuna moja asema mata al-khinzir watawalla al-kalb fa ayyuhuma afwal, asema kufa nguruwe alafu nini mbwa akatawala. Unajua makusudi yake nini? Alivyokufa Gamal Abdul Nasser, usema Gamal Abdul Nasser alikufa alafu akaingia Anwar Sadat. Naam. Haifai kutukana viongozi. Sasa yeye mwenye kujinasibisha kwa mimi nilimuiga huyu bwana na nilikuwa na hamu nimuone, asema mwenyewe. Lakini sikupata nafasi kwa sababu alikuwa kwa ameshikwa. Na ukionekana ni mkereketo wake pia ulatiwa ndani. Basi nikasafiri, nikaenda siku ambayo alikuwa ashakufa sijui. Nikanunua CD zake nyingi. Nikawa nazi igiza igiza. Sasa yeye mwigiza mtu mwaptadi, mtu mzushi. Naam. Asu'al swali athani wal khamsun swali la 52, ma hi al ashya al mahdura ala al mar'ati zaman al hidad ma dhikr al dalil, ni vitu gani ambavyo ni haramu kwa mwanamke kuvifanya wakati atakapokuwa mifiliwa. Mwanamke ikiwa mfiliwa na mume wake, kuna vitu fulani hafai kuvifanya. Na al-ihdad ni mwanamke kuacha kujipamba kwa muda maalum. Kwa mwanamume inapiga miezi 4 na siku 10. Lakini ikiwa ni mtu wake wa karibu, labda babake, ndugu yake, siku 3 tu, siku 4 hakuna tena mambo kama hayo. Kadhalika katika durusul muhimma huu mlango upo. Na tutajie dalili. Jawab al-mahdhur ala al-mar'ati zama al-hidad, mambo ambayo aliyokatazwa kwa mwanamke wakati kwa kai hidad. Awalan, mos, an la takhruj min baitiha illa lihaja, la kwanza, asitoki katika nyumba yake isipokuwa kwa haja. Kwa haja sema haja siko na chooni, watu wanazoea hiyo. La, rudi katika usulu fiqh utaona maana salayo kwa haja. Mithlu mfano, antakuna maridha, mfano huyu mwanamke mume wake ankufa lakini anshikwa na ugonjwa kingungunya au dengue fever au corona mingia leo au TB labda kapata ugonjwa, tahtaj li murajaati almustashfa, akawa ahitaji kurudi hospitali, kwenda hospitali ende, wa turajiu bin nahar, na anarudi pia mchana. Sasa hapa itabidi mwanamke atafanya nini? Atatoka mutahajiba, atakuwa amejifunika finika, au dharura, ama kuna dharura. Mithli mfano, ayakuna, iwe ile baituha ailan lisukut, labda ile nyumba labda ilikoko sakafu litaka kuanguka, zanaeleka akiangalia hivi una mkoko ulioanguka ule fatakhsha an yasquta alaiha, akachelea si kamwangukie. Kuna watu labda ile dari mtu ameikia nini mkoko ule, kuna watu mimi nawajua watu wengine hivyo, mkoko dari nzima ya zamani zimeika mkoko. Sasa siku ile nyumba ilivyokuwa tutakuvunjia kile chumba kitu kiangusha ile dari, basi tutolee ule mkoko lilianguka na mtu akilala lazima faa. Sasa na watu wa Afrika hao. Sasa mathala ya kaufia kitu tawangukia, labda katika ile chumba akaona kutoka makraki yale nini na nini, ushaona akaofia. Sasa huwa ruhusiwa kutoka. Au tashtail fihi nar, au labda nyumba ateketea, labda labda nyumba ateketea, ameingia labda kiangalia hivi aona jiko limewaka moto huo nini, aruhusiwe pia mwanamke fanya nini, hii ni dharura kutoka vipi au ma ashba dhalik, au mfanya hayo. Sasa nyingine ma ashba dhalik, labda akaingia lisi mwizi au jambazi. Qala ahlul ilmi, wakasema wanachuoni, watakhruju fi nahar, na vile vile aweza katoka mchana, lilhaja, kwa haja, si kwenda dharura miaa, si kwenda chuoni kule kwa haja. Wa amma fil layli, ama wakati usiku, fala takhruj illa li dharura, wakati usiku haruhusi kutoka isipokuwa kwa nini? Kwa dharura. Sahihi ya kwanza, asitoke katika ile nyumba ambayo alikuwa anaishi. Lakini masuala mengine labda yaweza kaja. Sasa nyumba za siku hizi ndio hizo, si nyumba ya mume, mtu ankodisha labda bedi sita, labda one bedroom. Sasa juaza kiti pale, wale yao ni nyumba hawajui wao wataka pesa. Sasa haya masuala mengine maulama asema aweza akatoka kenda kwao kwa ile dharura ile, kwa sababu ile nyumba si nyumba ambayo aliyojenga yule mume, ni nyumba ambayo akakodisha. Sasa ni mtihani pale, na wale jamaa wakifikiria pesa waweza kumdhulumu kabisa. Thania ya pili, atib, kujitia manukato. Hairuhusiwi kwa mwanamke kujitia manukato na perfume haya, lianna nabii alayhi salatu wassalam naha, Mtume sallallahu alayhi wasallam amemkataza, almuhadda an tatayyaba illa idha tahurat, amemkataza yule mwanamke aliofiliwa na mume wake kujitia manukato isipokuwa atakapotahirika. Tahirika maana yake nini? Fa innaha ta'khudh nubdha min adfar naw min at-tib. Mathalan, ikiwa mwanamke yu katika ile ida yake alafu kampata hedhi, sasa aruhusiwa kuchukua kipande kidogo cha manukato kidogo tu, asema tatatayyab bihi baada al-hedhi, yani baada ile hedhi yake atajitia ile, liyazula anha atharu, ili aondoe ile athari ya al-hedhi. Hedhi na harufu, sasa aruhusiwa kujipakapaka kuondoa nini? Hedhi. Sio kila wakati, na hii imekuja kwa wakati wa nini? Ile hedhi. Bi maana ikiwa mwanamke hakupata hedhi, basi haruhusiwi kujipiga mapafi pa pa pa, la la la, ili jambo aliruhusiwi. Thalithan, tatu au tahu, tatu, si tatu jina la mwanamke, tatu. An la talbas thiyaban jamila tu'tabaru, asivae nguo ambao ni nzuri, tu'tabaru tazyinan, ikazingatiwa kuwa ni ya mapambo. Kavaa mathalan dera nzuri, labda lile aliyoolewa nalo kavaa lile, yani akavaa nguo nzuri za kumeremeta hivi. Lianna nabii alayhi salatu wassalam naha an dhalik, Mtume sala salam ikataza jambo kama hilo. Wa innama talbas thiyaban adiya, atavaa nguo za kawaida zile chakachaka, si zikichakaa sana, yani atavaa nguo tu za kawaida, ambazo nguo zile ambazo si za, si zile ambazo kwa kimvalia mume wake akiziona mume wake kisijara, kama nguo yangu, hiyo nguo yangu ni chakachakai kidogo, waona vaa tu zile nguo za kuchakachakai ile la basa, lakini asivae nguo zile nzuri, takuwa makosa, kana kwamba yani itakuwa ionekana wazi kana kwamba kuwa yani bado yule kama mume wake yokushona. Sasa taka ile ni ishara kuonesha wazi kwa hana mume, na ile iko katika msiba, na hii ndio sheria. Kathiyab allati talbasa fi baitiha biduni an tatajammal, kama zile nguo ambazo anazivaa nyumbani kwake pasi na kujipamba. Na wengi sana wanaoketi majumbani, mtu anavaa nguo za kawaida tu, lakini sasa mathalan nakisikia labda kuna mgeni yeye fulani ndio mwanamtu kidogo yeye azitoa toa mvunguni kule. Rabian yani alla taqtahid, asitie wanja, akajipaka wanja katika fi ainaiha, katika macho yake. Lianna nabii alayhi salatu wassalam naha an dhalik, Mtume sala salam amekataza kwa jambo hilo. Fa in turrat, ikiwa itakuwa imekuwa ni dharura kwa hilo, kwa sababu wanja wakati mwingine hata wanaume pia watakana wapake wanja. Wanja unasababisha mtu macho yake kuwa mazuri, na macho yake kuhifadhika wanja, na hasa hasa wanja upako usiku kwa wanaume, kifika asubuhi smart kabisa wanja. Mbona macheka bwana? Ndio hivyo. Sasa ikiwa itatokea ni dharura kwa kile kupaka, labda kwa sababu ya macho yake namsumbua, ila hadha fa innaha taqtahi bima la yudhhar launuhu layla, yani atajipaka lakini kwa isiyodhihirika rangi yake wakati wa usiku. Watamsahu binnahar, tamsahu binnahar, wakati wa mchana atafanya atafuta usiku, kwa sababu watu hawako, yuko peke yake kule atajipaka, alafu wakati wa mchana atajifuta. Khamisan, ya tano, an la tatahalla ay la talbas hulia, yani asiwe ni mwenye kujipamba. Bimaana hapa asivae vitu ambavyo kuli dhahabu, fedha, yani mikufu ile dhahabu nini zilizo kupambwa ile, asifanye jambo kama hilo. Liannahu idha nuhiya ani thiyabil jamila falhuli aula binahi, ikiwa amekatazwa kuvaa nguo nzuri zilizo nzuri zaidi, basi kuvaa vile vipodozi haviruhusiwi. Aeleka sio vipodozi wengi hapa, ile kujitia kuvaa mabangili, mapete, sijui mikufu na nyinginezo, zingine zote haziruhusiwi. Wayajuzu laha, na inafaa kwake yeye, antukallima rijal, kuzungumza na wanaume, wa antatakallama bilhatif, vile vile kuzungumza hatif, simu mathalan, pigiwa simu labda kazungumza. Wa anta adhana liman yadkhul bilbayt, na vile vile kutoa idhni kwa yule katika nyumba, mimman yumkin dukhulu, wale ambao wawezekana kuingia, bana ndugu zake waweza wakaingia, lakini watu ambao waweza kumwoa waingie, wasiingie kabisa. Lakini makosa yanayotokea sasa hivi, utapata yani mwanamke katika eda, wakati ule ule wanaingia jamaa wanamtongoza msichana wake. Yani imekosa haya kabisa. Wa an takhruja ila sathi albayt fi al-layl wa fi an-nahar, mathalan ikiwa ile nyumba tuseme ina varanda, ina ukumbi aweza akazunguka uko pale pale usiku na mchana. Wala yalzamuha an taqtasila kulu jumaatin kama yadhunu baadu al-aama, asema wala himlazimu aoge kila Ijumaa, anasema aoge kila Ijumaa kama wanavyodhania baadhi ya watu wa amu, watu wa kawaida, yani aoge kila Ijumaa, yani kila Ijumaa ndo aoge, si hivyo. Waweza kuoga kila siku. Kwa nini kila siku yoga? Lakini kuna wengine wamekuwa wakisema kila Ijumaa aoge, wengine wanasema aoge mpaka mpaka ishe ida yake. Sasa takuwa na nongo, simajua nongo jamaa aoga na sabuni, akimaliza kija hii aona bado uchafu. Sasa iko fanya nini huko chooni bana? Ndio tatu za maji zimwaga toka hapo, sabuni ziko mashikioni. Sasa vile vile kama anafanya hivyo, ili ni jambo ambalo si sawa. Na vile vile wasema kuwa eti nyele zake pia asizifungue kila usbu, haya ni mambo ambayo si sawa. Yani bimana kila wiki akioga ndo afungue nyele aoge aoshe, alafu baadaye dhiki. Wakadhalika aidan, vile vile la yalzamuha, haimlazimu bali la yushra laha, haiko kwa sheria kwake, idha intaha al-idda, idha intahat al-idda, itakapoisha ile idda, an takhruja ma'aha bi shay'in tasaddaqa bihi ala awwal ma yulaqiha, ومن يلاقيها فإن هذا من البدع vile vile wasema kuwa atikisha ile eda atakana tu sadaka yule atakayemuona wa kwanza yule tana naye yule haya ampa mtai au kitumbua au bisi au chochote ndio nimeeleka yani mathalan ikesha isha ile eda yake miezi 4 na siku 10 sasa ikiisha tu yule atakayekutana naye ati ampe sadaka ili jambo ambalo si kweli jambo ambalo haliruhusiwi subhanakallah walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu